Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 412 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del Casal Independentista i Popular Can Capablanca, seu de Radiotrama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el bo i millor del panorama musical de la mà del Pim Pam Pum, aquest programa de música que avui arriba a l'edició 410 i que amb tanta il·lusió fem per a totes vosaltres. 412, un altre cop he dit 410, Bien, bien, bien. Estem enganxats, amb el 410. Sí. Mira que la primera ha dit D, però la segona ja no, eh? Em falta una mica de... Haurem de fer 400 programes més. És el dia de la vermota, això, eh? Sí. Bueno, el primer que farem, com sempre, serà presentar la gent que ens acompanya avui als estudis de Radiotrama, que estan ben animats i ben animades. El primer a ser presentat és el nostre reverendo Tecles, venint des de Terrassa amb tota la ràbia i els deures per fer. Però aquí està i aquí el tenim. Què passa, guapo? Escolta, que jo he fet els deures, lo que se me'ls ha menjat el gos. I els he hagut de tornar a fer a l'arribar aquí. La típica excusa. Molt bé, a la seva banda, un altre que no falla mai, un altre que és un tiro fijo, una enciclopèdia amb potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, directa des de Barberà, però amb denominació d'origen castellà del Vallès, és el nostre estimadíssim Pou. Què passa? Doncs estava pensant en el tema del dia de la vermota i, de fet, hi ha una versió de... O sigui, hi ha un grup que es deia Nan Roig, que era per honor a la sèrie de ciència-ficció que hi havia a la tele, doncs que es deia que tenia una cançó que era el dia de la vermota i cantaven justament això. Ja la portarem un dia perquè valia molt la pena. Clar que sí. Molt bé, i a la banda del Pau, que comença ja ficant-se en jardins, tenim un altre tiro fijo, un altre que fa rebentar els ciments de Can Capablanca amb cada tema zarrangano que ens ofereix, directe des de Sant Jaume de Soliveres, però amb denominació d'origen Barberà del Vallès, és el nostre estimadíssim Manol Aken. Què passa, bonic? Bona tarda, família. Doncs bé, content d'estar una altra vegada al 410. La veritat que va ser un programa molt bonic i i m'agrada tornar... El de fa dues setmanes o el de la setmana passada? El 410 la setmana passada també, no, el de fa dues setmanes, que jo la setmana passada estava de baixa. I ja sabeu que sóc capaç de fer-ho fins a quatre vegades, que ja ha passat. Vull dir, sí, que... Aquest programa em sona, haurem de fer una cunya nova. Molt bé, i aquest que us parla és l'Isma, que intenta donar-vos la xapa i equivocar-se al mínim possible. El Pim Pam Pum és un programa que fa 412 edicions que funciona, que va néixer el 2009 i que apareix estils diversos dins les seves cançons. Som un programa de música i, a més, dins d'aquests estils diversos també les cançons, les lletres de les cançons que posem al programa sempre aborden temàtiques polítiques i socials i sempre van plens, els Pim Pam Pum sempre van plens de continguts també amb temàtiques polítiques i socials i seccions com la de llibres combatius, Punk i Dona, Foli Cetan, etc. El programa d'avui, com sempre, començarà amb la dedicatòria i la dedicatòria d'avui diu així: el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a la nostra ràdio amiga Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà, que podeu trobar al 90.6 de l'FM o a radiopinsania.cat. Ràdio Pinsania va néixer fa més de 10 anys, a l'Ateneu Llibertari del Berguedà. Des del 1 de maig del 2009 emeten quasi ininterrompudament i funcionen a través d'un model autònom i autogestionat. Volen aportar al Berguedà el seu granet de sorra a la comunicació local i alternativa i formar part activa d'un ampli ventall de mitjans lliures no dirigits per interessos econòmics i o administratius. També volem dedicar el programa a la jornada de ràdio en directe del proper dissabte 26 de març que estan organitzant des de Ràdio Pinsania. La jornada començarà a les 9 del matí amb el programa La Setmana Tràgica, un programa magatzim matinal, un clàssic de la ràdio, ara fora d'emissió, però que es retroba per a l'ocasió. A les 11 s'emetrà Lletra Ferides, programa de petits retalls de literatura. A les 12 farem el vermut amb Convent Ràdio, projecte de ràdio de l'espai creatiu del convent a Cal Rosal. Posteriorment, dinar i sobretaula amb els programes musicals Teràpia de grups i Ninsuprima. A les 5 de la tarda, el noticiari d'objectivitat dubtosa, Les Notícies. I a les 6 de la tarda, Pim Pam Pum. Tot serà en directe i hi haurà entrevistes a col·lectius i persones assistents com a públic. Finalment, Hi haurà punxadiscos de la ràdio per acabar la vetllada. Tot això serà a l'Ateneu Llibertari del Berguedà, edifici Cal Corneta, carrer Pinsenia número 7 de Berga. També ho podeu escoltar en directe, com us hem dit abans, al 90.6 de l'FM o a radiopinsenia.cat. Ens veiem dissabte vinent a Berga o escolteu-nos a Ràdio Pinsenia. Així serà, moltíssimes ganes, li posarem tota la passió i tot l'amor a aquest programa que tenim moltes ganes de fer allà amb les companyes de Ràdio Pinsenia i de l'Ateneu Llibertari. Coneixerem a tots aquests programes de Ràdio Pinsenia i la veritat és que tenim moltíssimes ganes d'estar allà amb totes elles i que quedi un programa el més guapo possible. Aquesta ha sigut la dedicatòria, clar que sí. I ens anem d'excursió un altre cop. Sí, mira, sí, sí. I a veure si per l'abril podem parlar amb les nostres amigues de la fàbrica d'Esplugues, de l'Ocupa d'Esplugues, i també fer un programa allà amb elles, que també seria molt xulo. Parlarem amb el Roger i amb aquesta colla, a veure si ho podem lligar. I si us sembla bé, anem de cara a barraca. Anem. Música, què portes avui, Isma? Mira, ho començo amb una cançó d'amor, que ja us podeu imaginar que li dedico molt especialment a la meva estimadíssima Noelia, a la meva companya de vida, que sempre que no hi és li dedico una cançó i li envio un fort petonet. I a nivell musical porto a Tessa, aquesta genial femsi valenciana d'Almussafes, llicenciada en psicologia, és professora de formació professional i també col·labora al programa Sessió Golfa de la Ràdio Pública A Punt. Us portem una cançó extreta del videoclip d'amançament del que serà el seu nou àlbum Rap d'Arrel, que sortirà l'1 d'abril d'enguany. A més, no ve sola, ve molt ben acompanyada pel Cristian Penalba, cantant valencià de l'Alcúdia. Us deixem amb aquest amor a la valenciana perquè la gaudiu. Floreix l'amor com jasmil en flor. Açò s'amor a la valenciana, com el bunyol en sucre una dolçor. Açò s'amor a la valenciana, fort i d'arrels com un taronger. Açò s'amor a la valenciana, fort que entra del set com un cremaet. En València, què t'ha pensat? Un xic molt templat està més bo que el socarrat. Canelleta fina en rames tindre'l al costat. És un xic que en coneixement té amb un tot de trellat. Arropen tallaetes, tomates del Perelló. Fideua de Gandia, lo millor de lo millor. I és que el meu xic val molt com llangostins de Vinaròs. Olleta de la Plana, figateig de la Safor. M'arreplega amb espino per a que anem a esmorzar. Està molt mansent con la casa i el baixar. Piqui pala, piqui pala, no em deixa parar. És el currumull de la mona de Pasqua. És l'herberet que després te fa zasca. La brasa de la torre quan fora fa rasca. Ella és la xaranga que anima la basca. La meua xiqueta és la mà. La meua xiqueta és la mà. Com un taronger. Açò s'amora la valència. dolcet com un cremaet. Ja no vull un papi xilo, vull que m'embolen el catxirulo. Com? Ja no vull un papi xilo, vull que m'embolen el catxirulo. Què? Ja no vull un papi xilo, vull que m'embolen el catxirulo. Tu vols? Ja no vull un papi xilo, ja el vull cantar. I com l'inici d'una mascleta que agarra cos, els dos volences sonarem tan fort com trons. Plenarà el cel el nostre amor de fum de mil colors i fins que acabe vull estar en vos. Amor a la Valenciana, amb Cristian Penalba, la genial Fem Citesa, aquí al Pim Pam Pum, des del seu LP Rap d'Arrel, que tenim moltíssimes ganes de que sortirà l'1 d'abril d'aquest any i estarem molt, molt atentes a anar desgranant una a una totes les perles que segur que ens oferirà. Molt, molt guai, la veritat és que és un temazo, amb aquest so... Realment aquesta cançó no podríem definir-la com a rap, perquè no... No, és més cançó popular, no? Però molt de festa major, fins sí, i tot. Sí. Molt xula, però, molt xula. Però és increïble l'ús del valencià així més de poble que fa amb el ritmillo aquest, que s'enganxa un muntó. Jo sí. El primer dia que la vaig escoltar, després anava tot el dia cantant Amor a la Valenciana. Sí. És un temazo. Molt bé, doncs després d'aquesta... Que bé que tregui disc sencer, no? Que és estrany que no vagi traient singles, sí. Sinó que faci un disc també. No, senyal que treballa, senyal que treballa, que té bons materials i que té la imaginació i la il·lusió de no tirar perla a perla, sinó de tirar-ho tot junt. Molt bé. La veritat és que molt, molt contents i amb moltíssimes ganes de que surti aquest rap del Real. Seguim amb el Pim Pam Pum, ara és el torn del Mestre Teques, que es tira la seva primera bala. Me'n vaig cap a UK i us presento banda aquí al Pim Pam Pum. Són els I and Ideal, o sigui, jo i l'ideal, uh-huh. No? d'idealisme. És una cançó que forma part de la secció Foli Seitan. Foli! Foli! Es diu Not in our nature, o sigui, no està en la nostra naturalesa, lo de menjar animals. Lo de menjar carn, sí. I és amb la col·laboració, per dir-ho d'alguna manera, del Gary Yourofsky, que és un paio que tots els que ens hem... introduït en el món del vegetarianisme, veganisme i això. Als inicis segur que hem vist una conferència que aquest home anava a universitats, anava allà on el convidaven a fer les seves exposicions de... A explicar-ho, però amb dades... Científiques, sí. Allí amb els seus powerpoints i desmentint mites, no? Tot molt... molt eloquent i fàcil d'entendre i que... Hi ha el típic mite, no? De que si no menges carn no tens les proteïnes. Les no? Proteïnes, diuen, el calci... Sempre diuen... Totes escar... aquestes coses el Gary Yourofsky ho tracta a les seves conferències. I d'aquí la col·laboració, perquè durant la cançó doncs, en alguns moments hi ha algunes frases d'algunes conferències mítiques que té aquest senyor. Doncs res, amb això començo jo. I am ideal, not in our nature. Som-hi! I'm passionate, so I have to spit that within, not acting it or chatting fibs when practicing what's planned for this. Facts I give, educating, yeah, the masses with the tracks I did, the raps I rip, has the wisdom packed in it. Try to do something that is different to the average thing. Plan a mission that is challenging the sad position of the living that we're in. Stand resisting like the panthers did. Time to ban the killing from the lambs to pigs and the chickens and the fish. Vampire fangs are sinking in the mammal's skin and the fins. Damn, it's grim. Cannibals ain't fazed by this animal slave trade that is happening. They're capturing endangered species for this cash and it and extinct these breeds if it'll have them rich. Why do we eat meat if down to what our family gives? So it's time that we reread and rethink. Yeah, it's not in our nature to kill. If it's faced, it's pain that we feel. most from a baby you're filled with dangerous meals that result in making them ill. It's not in our nature to kill. If it's faced, it's pain that we feel. Most from a baby you're filled with dangerous meals that result in making them ill. Definition of a Holocaust. Is it a massacre of human beings or a massacre of innocent beings? It's not in our nature to kill. If it's faced, it's pain that we feel. Most from a baby you're filled with dangerous meals that result in making them ill. It's not in our nature to kill. If it's faced, it's pain that we feel. Most from a baby you're filled with dangerous meals that result in making them ill. A baby ain't got no choice, we're not paying the bills, and ain't got no voice yet to say what they feel. How can it possibly be humane when you kill? We got foundations to build, show a kid of any age on the real. Yeah, explain and reveal, or just bring them to play in the field. Out with the cows and they won't see a steak on the grill, or on the plate as a meal. Nah, they'd cry if you try, inflict pain, but they still are innocent. With innocence in their heads, but most don't know the difference yet. But the ones that are aching in meals give the flesh different names to conceal. So we get it packaged and don't comprehend the damage, and we forget that the process is savage. They're caged and in fields, enslaved against their will, and on the daily they're killed. Over 150 billion animals every year. Yeah, that's a painful ordeal. It's not in our nature to kill. If it's faced, it's pain that we feel. Most from a baby you're filled with dangerous meals that result in making them ill. It's not in our nature to kill. If it's faced, it's pain that we feel. Most from a baby you're filled with dangerous meals that result in making them ill. Guapíssima, guapíssima, guapíssima la base, la rapejada. Lenteta, així a l'estil que dèiem Eminem, no? Sí, sí, sí, amb aquest rap anglès. Ell és anglès, però recordava el rap yankee aquest de tota la vida, diguéssim. Molt xula. M'ha agradat perquè aquesta cançó la tenia ja guardada de fa temps, i quan he buscat informació, he entrat al vídeo de YouTube d'aquesta mateixa cançó a veure si hi havia alguna informació allà als comentaris o... I posava, nova cançó però vegan del mateix tio, i diu, epa, mira, descargar també, o sigui, ja en tinc una altra. Ah, molt bé. I a part del veganisme, també he vist que en té una que es diu Capitalism, o sigui, també anticapitalista, sí, i tal, sí. O sigui, que guai, guai, que guai. Bona troballa. Tots, ja... tots són bones notícies, eh? Sí. Ara que sí. Sí, sí. Molt guapa. A mi per destacar alguna cosa, m'ha molat molt diverses coses. Una, el que tu has explicat abans, que introduïa el senyor aquest que fa les conferències. Sí, el Gary Yourofsky. Això ho ha fet brillantment, però després m'ha molat moltíssim la base. Una base matxacona, repetitiva, però que s'encomanava. Era com un piano, també? No? Sí, sí, no sé si era digital, però era com... molt guapa la base. Molt... molt rapejable. Al Castro li molaria, li he de passar a veure què en diu. I tant, molt bé. Molt bé, després d'aquest temazo del mestre Teclas, anem amb un altre, estem encara en primera ronda, és el torn del mestre Pou, que portes, guapo? Doncs sembla que ens haguem posat d'acord i posarem una altra cançó de hip-hop, però en aquest cas, des de Sabadell, una cançó d'un grup que era Son de Calle, que va estar entre el 2002 i 2006, vull dir, ja ha passat uns anyets, 20 anys farà, mare meva. Ja ves. I eren dues noies rapejant i un DJ? No, mentida. una noia del DJ i una noia i un noi rapejant. Són de Calle, érem la prima. I rei, aquesta cançó, així com acabem d'escoltar un rap molt pur, ho traslladarem cap aquí, però amb una lletra que està en castellà, així que s'entén una mica més si no sabem anglès, però molt, molt, molt combativa, amb moltíssima força, ja veureu que amb un contingut molt revolucionari i que aviam si us agrada. I tant, som-hi! Tu culpa. Fiebre no te deja pensar. Es tu enfermedad la que no, te provoca esta. La enfermedad está en tu propia iglesia. La transmite tu propio miedo y has infectado con ella a la gente de este pueblo. No te das cuenta de lo que has hecho. Oye, que no sé si voy ciega porque está todo muy negro. De utopías mi cerebro está llenito de amor al cielo. Dame un cenicero pa' no ensuciar este puto agujero. Y quejaros, quiero reventar cajeros. Mentira, la verdad. Quisiera honestidad, os tira más la paz y la mala hostia que la hospitalidad. Humanidad corrompida, cobran vida la subida de los precios. Yo no tengo oficio, no gasto, si compro marcas voy al rastro. Es consumismo el caramelo que os engaña. La felicidad no existe, se sueña con los años. La pobreza enseña, cara al sol, meo en tu patria. Skinhead, te mataría. Apología a la anarquía es lo que aquí hay, que os caigáis por un barranco si esquiáis y vais de lo que no sois, nuevos ricos, chaqueteros, imitáis lo que odiáis. Navidad, obvio para el pueblo, es obvio, un engaño más, el resto de los débiles por fe, es un negocio patético, ese viejo tetrapléjico, Dios en la tierra besando el suelo, quitad el suero, que mueran una hoguera. ¿No queréis guerra? Yo sí la quiero, cualquier reacción podría ser un alto al fuego, apocalipsis, vuelta a empezar de cero, sed sinceros, un suicidio colectivo es lo mejor, pero no hay huevos, un tiro en la cabeza al rey, pero no hay huevos, somos culpables igual que ellos, utopía, realidad, si revolución es mi sueño. No creo en los colores de una bandera. La naturaleza nos hizo de una misma manera. No creo en los colores de una bandera. La naturaleza nos hizo con el corazón a la izquierda. De las fábricas me sirve de orquesta. Mi corazón está a la izquierda, realidad grotesca. Se me olvida protestar si fumo hierba. La verdad en esta selva, ser un molestar y contestar molesta. Una madre de la Plaza de Mayo se desmayó en una carga policial. Su hijo está en el mar llorando de orgullo en el cielo. Su alma contempla las injusticias. Obrero, el mundo es tuyo. La voz del pueblo sigue viva. Trago saliva, cada sílaba una arcada. Cada arcada es un vómito. La solidaridad es algo insólito. Me río a carcajadas y arde un chalet bonito, mundo occidental, la revolución es lenta, tu presidente es deficiente mental, levanta el puño si eres persona, sueño con un mundo igual, aunque muchos países no tengan ni agua, ¿de quién es la culpa? Averigua. Pone multas por pensar, el Ministerio de Defensa manipula prensa, lanza misiles al Islam, el tío Sam, símbolo del dólar, las minas antipersonas son parábolas de este mundo cruel, sé que votaste al PP y él se olvidó del fuel, mi pincel pinta mierda, y se me acaba el papel de mi libreta, mi corazón está a la izquierda. Cuatro sentimientos son el latir de un pensamiento, tanto batir las alas de la libertad por la igualdad, luchar y resistir. Cuatro sentimientos son el latir de un pensamiento. Manera. No creo en los colores de una bandera. La naturaleza nos hizo con el corazón a la izquierda. I això es feia a Sabadell fa uns anys, eh? Sí, sí. Són de Calle i Mi Corazón Está a la Izquierda. Ben bona la trobada del mestre Pou, que ens descobreix sons que pensàvem que hauríem de saber, perquè penya de Sabadell, dels anys 2000, que feien rap, combatiu... Hòstia, quina lletra, eh? Sí, ojo, eh? Sí, sí. No sí, deixava... sí, no deixava de titre bon cabeza. Sí, sí, sí. Ben a gust. I a aquella època no hi hauria tanta gent fent això, ja? Com a mínim aquí a Sabadell, ja. No? Sí, sí. A mi em sona el nom, eh? Son de Calle. Mm. O sigui, en aquella època jo no escoltava gaire rap, però el nom em sona d'haver-ho sí. sentit d'algun cartell o de... Ja pot ser, ja pot ser. Mm. Molt bé, doncs després, digues, digues. Sí, no, i això, per acabar la primera ronda, també ens porta hip-hop al Manolo, que perquè estem fent, déu-n'hi-do. O sigui, com es deia la cançó? Pau, has dit? Mi corazón está en la izquierda. No? Sí, exacte. Pues no, Pau, em sap... Vale. Joder, pues... fachas, que la sangre es roja y el corazón está a la izquierda. Endavant, Manolo. Doncs això, que no us portaré un hip-hop, us el portaré després, però amb uns estils, amb un estil molt diferent. Mm-hmm. Ara us porto un ska de la banda Skavidean d'Iruña, aquesta banda de ska, reggae, rocksteady que m'encanta. Aquí ja ho estem celebrant. I us porto un tema que es diu Suretsako Omena, que vol dir homenatge a tu, que està extret de l'Isaera del 2020, però és un, està extret d'un directe, d'un concert, que sona molt bé realment, no sembla un directe, està molt ben gravat, i que té, vull dir, que canten elles i no canta el cantant, diguem, fa sí. coros, i és que elles tenen uns bozarrones espectaculars, i això, espero que us la disfruteu. Ballar-ho cal pim-pam-pum. Con ena ben escaquejada, com totes les d'Escavidean. Mare meva. És que clàssic, clàssic. Mare meva. Fa patxoca. Quina qualitat. Sí, sí. Quina qualitat sempre des d'Euskal Herria els Escavidean, i és veritat que les veus que hi posen les dues xavales hi donen un plus de qualitat superior. Mm-hmm. Les tres xavales. Sí, tres, hòstia. Aquí són tres, ara em sembla que ja són dos, però sí. Vale, vale. Molt bé, doncs la veritat és que això, una joia la que s'ha tret de la màniga el mestre Manolo per acabar la primera ronda. Em sembla que ara vaig jo per començar, sí? Sí. Pues mira, us porto una banda, no sé si la coneixeu, jo no la coneixia pas gaire, però es diuen Baconine. Baconine, no, eh? Fan ballaruca, ja veureu també, sí. Banda d'ska punk nord-americana que es va formar a San Diego el 1991. Són el John a les veus, el Dan al trombó, el Tony a la trompeta, l'Steve a la bataca, el Jonas a la guitarra, l'Andy al baix i el Craig al saxofó. Oh, saxo. Això sí, ja sí. És segona. Sí, sí. Sí. Tenen una carrera dilatada, perquè des del 91, doncs imagineu-vos, us portem un tema del seu desè àlbum d'estudi, Fundamental, no Fundamental, sinó Fundamental, com dia fundamental. Uh-huh. Un àlbum que va sortir el 2019. Us portem una joia que porta com a títol My Town, perquè la balleu i la gaudiu. Baconine, amb aquest My Town, que us ha semblat? Molt bé, m'ha recordat a Rancid o coses així del Yankee. Eh? Sí, amb els vents així, les que ben rapidet. La forma de cantar també. Molt bé, celebro que us hagi agradat. Sí, sí, regustillo noventero, no? Deia. Sí, molt, molt. Sí, sí, sí. Bueno, fora micro ho dèiem, no? El compte aquest d'Instagram que es diu ska.daily, que sí, estan una mica especialitzades en fer això, no? En posar ska punk clàssic però dels anys 90, rapidet i... Sí, sí, sí. Molt bé, doncs després d'aquests Back on Nine anem amb la segona ronda que tirarà també el mestre Teclas, la seva segona ronda també. No he volgut deixar de posar un altre tema d'aquella banda que us vaig presentar al 409, diria, que va ser allí a l'Hospi, sí, que eren els Segregados, aquesta banda d'esca formada dins d'una presó de Mèxic. Sí. Tremenda, tremenda. Tremendíssima. Doncs avui us he portat una altra cançó, a més és la cançó homònima del disc, el disc es diu Todo es Playa, i la cançó de Segregados que us porto també es diu així. Todo es playa. Santo llamando a segregados. Santo llamando a segregados. Su misión, si deciden aceptarla, es exterminar a todos los borregas de los reclusorios. Acepta la misión. Buscaremos un poco del sur. Y en lo que se acomodan, tocaremos algo. ¡Pesca! De todos los segregados. Él es Tony. Querirme de viaje lo tenía bien en la mente. Nunca pensé que un día llegaría aquí al oriente. Me voy al dormitorio, me cago de la risa. Me voy con cuidadito leyendo una revista. Me encuentro un cuello negro, me saca pa' la lista. Me saca hasta los ojos y me quedo sin visita. Todo es playa. Todo es playa. Todo es playa. Todo es playa. Hay palmeras, tiburones, una bola de cabrones. El chori que no se aguanta, me quema la garganta. No me viene a ver mi vieja, le marco y no contesta. Pero eso ya no importa, yo me quedo aquí en la costa. Todo es playa. Todo es playa. Todo es playa. Qué calorzote, ¿qué vamos a tomar hoy, hermanito? Saca algo, ¿no? ¿Qué te parece un Bacardí, un brandy o una chelita bien helada? Si no, pues como somos erizos, entonces un pulquito aquí del 4 de los del Coria, ¿no? ¿Qué te parece, carnalito? ¡Pónchate! Sol que no se aguanta, me quema la garganta. No me viene a ver mi vieja del mar, pues no contesta. Pero eso ya no importa, yo me quedo aquí en la costa. Todo es playa. Todo es playa. Todo es playa. Y para seguir, todo es playa. Y así, una vez más, segregados vuelven victoriosos. Segregados desde México. ¡Órale, carnal! No sonava malament, eh? No, no. També. Després d'Escavidean i el pseudo-rancid que m'has portat tu abans, pues, estava una mica preocupat, però no, tot bé, tot bé. Bona progressió. Bona progressió amb este Tecles, amb aquest temazo des de Mèxic. Molt bé, molt guapa, molt guapa. La veritat és que s'està quedant bona jornada, avui també. Però després de 3 de punk, jo crec que ja està, no, el punk? O... Bueno. Pou, tu... Ai, de punk. Vull dir, després de 3 de ska, ja està. A veure. No? Tu què dius, Pou? Doncs, mira, posarem motoserra. La sí? serra elèctrica. Ara. Bé. Per dir-ho bé. Posarem... Espera, va. La tenim, eh? Rum, rum. I és que estic molt, molt, molt content perquè aquesta setmana ha sortit un àlbum de tot de bandes asturianes versionant Sociedad Alcohólica, que es diu Intoxicación Astúrica. Uau. I hi ha flipa. De tot, o sigui, però quan dic de tot, és de tot. O sigui, hi ha fins i tot versions amb tecno. Hi ha que molts grups han fet el que els hi ha donat la gana. O sigui, per exemple... hi ha grups que ho fan doncs, a la seva manera, com el que posarem avui, que és Sartenazo Cerebral, que ja havien sonat aquí, sí? Que són amb molt bona qualitat, que és més punky, que fan una versió de Ya Vienen, que li diuen Ya Fieden, i de fet hi ha diversos grups que ho fan amb asturià, i altres no, altres ho fan en castellà, o vull dir, cadascú ho ha interpretat com els hi ha donat la gana. I tot DCA, eh? Sí, sempre tot cançons DCA. Amb diferents estils... Exacte, alguns més tecno, altres més rock, altres una fumada que no vegis, molts de crust, també s'ha de dir, sí. Ja ves. Crust barrejat amb doble bombo saco, també més metalero... O sigui, hi ha de tot. O sigui, de la secció aquella que parlàvem abans, o no sé si era fora de micro, però la secció aquesta que jo portava sempre bandes que versionaven però canviant l'estil musical, sí, no? Sí. Pues tot un disc d'aquesta secció. No? Però altres no. Altres no. Per exemple, Escuela de l'Odio, una banda clàssiquíssima de hardcore estatal, diguem. Aquestes fan versió 1-1, no? Aquests fan versió calcada, o sigui, absolutament igual, excepte la veu. I és molt curiós com algunes bandes fins i tot doncs fan una distorsió similar a la que seria DCA, no està gravat igual, per tant, ja es nota diferència, i altres no, altres fan la cançó potser calcada, però amb la seva pròpia distorsió, i clar, queden meravelles, ja, és impressionant. Ja ho buscarem, això. Sí. Ens has de passar l'enllaç. Ara mateix, en quan posis la cançó... Com es diu aquest treball? Es diu Intoxicación Astúrica. Astúrica, és veritat, com sí. I això, i aleshores... I això és nou, eh? És recent sortit, tios. Sí, la, que guai, tio. Fa res, i els companys de Sartenazo Cerebral... han fet una versionassa de Ya Vienen amb asturià, que ja veureu que li canvien totalment el ritme, bueno, no, totalment el ritme no, però ho fan propi, ho fan més punky, i és bastant guapa la versió DCA. Canyo, queda la bona! Yeah. Aupa, ahí, me cago en die. Aquests asturians estan molt bojos, eh? Podríem fer una secció fixa al Pim Pam Pum i cada setmana portar una versió de... d'aquest disc. No, no, ja ens ho ha passat el mestre Pou. Mare meua, tenim candidata a cançonassa de la vetllada, eh? Això ho veurem, però realment el que m'agrada més, també ho deia fora micro, és com se l'han fet pròpia. És un festival. Se l'han portat al seu terreno i au. És un festivalaco. Sí, sí. Bueno, no sabem què en penseu vosaltres que ens escolteu, penya, però aquí ens hem quedat mirant encara de no ens sabem avenir. No ens sabem avenir del tema zarrangano que ha tirat el mestre Pou. Ben bona, ben bona, mestra, i després d'aquesta cançonassa, què, Ricky, en tires una cunyata o què? Bueno, si m'ho demanes així. M'ho fa el cas o què? Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a l'Ivox, allà no ens demanen. I sí, és veritat que també sonem a Ràdio Activa, a les comarques centrals del País Valencià, i encara no hem anat cap allà, però també seria molt xulo fer una trobada com la que farem el proper 26. Deixeu-me que us recordi que el programa d'avui l'estem dedicant molt especialment a la nostra ràdio amiga, Ràdio Pinsania, a les zones lliures del Berguedà, i també a la jornada de ràdio en directe que estan organitzant pel proper 26 de març a l'Ateneu Llibertari del Berguedà. I després d'aquest recordatori, ara sí que ens sembla que va el mestre Manolaken. Que bé. Doncs sí, vaig jo i no me'n sé a venir que vagi després del Pau avui, després d'aquesta cançó que s'ha tirat. Ojo, eh? Que no sé si hi ha algú contrari a la motosserra, però... No. Però clar, jo ara porto Tribade. Llavors, ja bueno, quadrar d'aquella manera. Una altra motosserra, sí, seria. Sí, podria ser. Bé, eh? Sí. Podríem dir que el mestre Pau, com sempre, l'ha liat amb aquesta segona ronda. Sí. Sí, Pau? Contento d'ello? Sí, panses que cosen. Ai. Però bueno, porto Tribade, però no porto qualsevol cançó, perquè és Tribade, però venen molt ben acompanyades amb Anier, Santa Salut, Elane, Ultra, Sofia Gavana i la Balkan Paradise Orquestra. On en vas? Però això què és? És un Dream Team. Un temazo, o sigui, espectacular. Fins a Ultra hi eren molts i després li fots Balkan Paradise Orquestra i pues ara ja se surt sí. Meua. Joder. Pues sí, d'aquest àlbum Dique que va sortir fa res, aquest principis de març, sí, em sembla que tu vas portar un tema. Doncs això, Tribade, molt, molt, molt ben acompanyades. Pídenos perdón. Las llamas le meten se han juntado. La cangri, vayan con Pedro try again. No voy a llegar a vieja, come with your girlie. Drag, música y street. Quiero quitarme de todo lo malo, no more shit. Me quedo con el mensaje del viaje, souvenir, rock for real. Menuda juntera que hay por aquí. Tengo ganas de comer, poco tiempo para hablar. Pero si tienes mente cruda, dispuesta para rapear. Mírame que esto es la beat, vinimos para bailar. Como no nos vamos a volver locas con el boom bap. I s'acaba amb aquest sorollet de la Paradise, que... Compte, l'havies portada, eh? Me cago en dena. Uau. Sí, sí. Mare meva. He patit quan el Pau ha tirat aquesta, però crec que estava... Uau. És un pepina, com la música de la sí, Badalan sí, i tota aquesta munió de penya rapejant. Joder. Fent sí, les sí. delícies, fent les delícies aquí al Pim-Pam-Pum i gaudint-la per tot l'ual. Gaudint-la per tot l'ual amb totes vosaltres que ens escolteu i amb les companyes del programa que tant ens agrada fer programilla. Clar que I ara sí. comencem tercera ronda i Isma sí. té una patata calenta, eh? Sí, mira, jo intentaré salvar-la. Jo com que és tercera ronda, ja començo a tirar guitarretes. Aleshores canviarem de registre i... Una altra motosserra? Tercera motosserra? De... Tercera, 3 de 3. És un continuo. Abans hem fet 3 d'esca, així que tot... Todo ok, ¿no? Y ahora ya, pues venga, destrucción. Así es. Mireu, us porto a Perlata, que és una banda arrasatearra, que em va ensenyar com es diuen els d'Arrasate el meu amic Lander, d'allà d'Euskal Herria. Són d'Arrasate, són arrasatearres, i fan punk rock, Euskaldunf, és una banda formada el 2015. Són Anne a la guitarra i a la veu, Maialen al baix i a la veu i Mario a la batera. Són tres i ja veureu que foten una xitxa molt guapa. Us porto un tema des del seu tercer treball, Duguna Estateco del 2020. Us portem una perla que porta com a títol 8 bales. Bye. Upa Perlata desde Euskal Herria, espectacular, ¿eh? Desde Arrasate. Uy, ya veus. Tremendo tema zarangano, 8 balas. Molt bé, aquests Arrasate, arras. Sí, sí, sí, sí, sí. Com us la jugueu, eh? Jo la veritat és que feia poc que coneixia aquesta banda, hem tingut contacte mitjançant les xarxes i uns contactes super, super ben parits, semblen, són penya de puta mare, uh-huh. I la veritat és que moltes ganes de seguir coneixent la seva trajectòria, els seus treballs, etc, etc, i anar tirant temes d'aquesta mena, perquè la veritat és que s'ho valen. Molt bon punt rock, Euskaldun, i molt bona penya, clar que sí. Mm-hmm. Y nos tomamos unos vinos cuando queráis. I eh? Tant, aquí i tant. Estamos. I tant. Ojalá que sí, ojalá que sea pronto. Molt bé, pues després d'aquest temazo arriba un altre de la mà del mestre Teclas que tira la seva tercera bala. Estem ahí a l'Equador del pim-pam-pum. Però abans de presentar-vos la cançó, us presentarem... Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Aisea Murguía Rodríguez, alias Malavaricia, nascuda a Biscaya el 29 d'abril de 1983. De professió, actriu, poeta i pallassa d'hospital, entre altres. També fa tallers d'escriptura, de clown i de teatre. Les seves aficions són la poesia, jugar, la gent en general, especialment les nenes i els nens, els animals i anar de festa. Sobre les manies diu Ordre i caos, segona temporada. En quant a la militància social i activisme, és anarquista i feminista i participa en espais autogestionats. Pel que fa al seu caràcter personal, l'Aisea és extrovertida, parla molt, fins i tot amb les parets. De les seves influències musicals, explica que escolta molt rap, la Ira, Tribade, les xiques del Corro, i també escolta punk com les Vulpes. Abans escoltava molt punk basc com Escorbuto o La Polla, però amb els anys s'han anat cansant una mica. Extremoduro és l'únic que encara escolta des de que era petita. Quan li preguntem pels records del primer concert, recorda que d'adolescent cantava en un grup que es deia Argy Bells, que vol dir llum negra, i és un joc de paraules amb Ardy Bells, que vol dir ovella negra. Era una mescla de punk rock i alguna balada. El seu primer concert amb Argy Bells va ser als 14 anys a les festes d'un poble de Burgos, que ara no se'n recorda del nom, i va ser molt alliberador, ho recorda amb molt afecte. El primer concert amb Les Lentejas va ser fent de teloneres d'una banda, la bateria de la qual era el seu comiat, i va ser molt emotiu. També van flipar molt perquè pensaven que els hi sortiria pitjor, però finalment va sortir prou bé. Es notaven els assajos previs. Allí encara tocaven tres, perquè encara no hi havia la baixista que ha entrat fa poc. D'anècdotes personals ens explica que ella s'ha criat a Castro Urdiales, a Cantàbria, i l'anomenaven Costra Urdiales perquè hi ha molt fatxa. Al seu poble ella és la rara, però ara porta uns anys vivint a Bilbo, d'on ha sortit la banda Lentejas, la que posarem avui, on és una més i està molt còmode. Va canviar de professió i deixar l'educació social per ser artista i ara té... menys pasta, però més temps, el que la fa feliç. D'anècdotes relacionades amb la música, l'Aisea explica que sa mare, en un concert, li va fotre la bronca, així amb gestos, des del públic, dient que ja portava tres cerveses. I ella va agafar el micròfon, o sigui, amb el micro obert, i li va replicar «No m'haguessis criat lliure, això és un concert punk». Li havia dit a sa mare que no hi anés, però va fer el que va voler. Diu «Jo sóc molt punk», i ella és molt mare. I pel que fa als plans de futur, diu que quan es pugui vol fer una gira amb Les Lentejas, que a part de companyes són molt bones amigues, assajar és tot un regal i els concerts són molt divertits, tant per elles com per al públic, segons li han comentat. I és que són tres pallasses. Dels plans personals, comenta que aviat traurà un poemari i que la poesia que fa és bastant punky. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Lentejas, banda de punk transfeminista intergeneracional de Bilbo, amb la Aisea la protagonista de la secció Punky Dona d'aquesta setmana al micro, Ikun a la guitarra i veu, Machalen a la bateria i Didi al baix. Des del seu local d'assaig i en exclusiva, ojo, perquè ens han fet una cançó en exclusiva pel Pim Pam Pum, ens han enviat aquest temazo que porta com a títol Mari Suspiros i sona així de bé. Okay. Eskerrik asko Aisea, eskerrik asko Lentejas. La veritat és que ja fa temps que li seguíem la pista a aquesta banda bilbaïna de punk rock i la veritat és que ens va ser una alegria tremenda saber que participaven al disc d'Utercine, No más punkis muertas, un recopilatori espectacular on també hi participen les Lentejas. I eskerrik asko Aisea per totes les facilitats, per tota la informació i tot el que ens has aportat per poder tenir avui una nova secció punkidona. Y ya van casi 70 secciones las que llevamos encima y seguirem encara moltes més, com a mínim fins a la centena. Després ja veurem què passa, però intentarem arribar a la centena com a mínim i donar a conèixer aquesta penya, aquestes dones que s'ho curren tant a la música punk i que realment és una escena que està a falta de visibilitat i des del pim pam pum amb la secció punkidona sempre intentem doncs posar el nostre granet de sorra perquè això no sigui així. Més música combativa, més música combativa, més edició 412, és el torn del Mestre Pou, que abans ha tirat una versió. Jo tremolo ja de lo que sonarà. Després de segona ronda amb versió de CA, pues ara tercera que... Sí. I alguna versió de Napalm Death? O... pues no n'hi ha pa tant, pues sí que n'hi ha pa tant. Doncs posarem una cançó que és un grup que porta dièresi, ja sabeu què passa quan hi ha un grup amb dièresi. Sí, sí. Acostuma a crustejar la cosa. I posarem un grup que es deien OVNI, amb dièresi a la O i amb B alta, que és extreta d'un CD que era un split, era un CD sencer compartit amb una altra banda, que eren MOP. OVNI eren de per aquí zona Barcelona i MOP eren de zona... MOP Hardcore, perdó, de zona Madrid. Mm. I van fer aquest àlbum, podem dir sí, perquè és prou llarg, de 15 temes cada un o així, que l'àlbum es diu MOVNI, que és la unió entre bo. Els dos grups. Sí, sí. MOVNI. Doncs aquesta cançó, que parla de l'absurd del que és que ens porti un govern al dia a dia i aquestes merdes, es diu Absurd, concretament. Així ens va. Així ens va, exacte. I res, us deixem amb OVNI. Principio español basado en los reyes católicos. Que no. Los reyes católicos que dejaron un gobierno firme, un gobierno decisivo. Que no. Un gobierno que ataje los problemas. Señor profesor, por favor. Nación. La puta merda del govern, hòstia. Ens cauen les màquines, s'enfonsa la ràdio, s'enfonsa Can Capa, però mare meua, tio, això en tercera ronda és... Ja ens podem calçar, tu. Mare meua. És que va una per sobre sí, del sí, que sí, anem sí, les és impossible, avui, eh? És impossible. Avui això... Hem de quedar com mitja hora abans de que vingui el Pau, fer la primera ronda nosaltres, per veure que i llavors ell que se sumi a la... Quanto, cabrón. Que s'afegeixi. És culpa teva, i ho saps. Però bueno, espectacular el tema, eh? Sí, no, sí. Clar. O sigui... Molt ben cridat, he cantat, vull dir. Sí, OVNI, tenia entrar allà. MOVNI. Ovni. Mowgli era el... Mowgli era el... Mowgli era el... Sí, sí, sí. Aquell de la selva. Sí. Anem bé, eh? Ja hi som, ja hi som. I Balú, i Balú també. Sí. I Balú. Claro, tio. Bueno, va, ara és el torn del mestre Manolo. Seguiu aquí el pim-pam-pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Doncs mireu, no sé si te les veuré una mica, sí, després te les veuré més. Però bueno, clar, no sé què portaràs després. Ho portes cru avui, Manolo. Mireu, ara us porto als Anti-Citizen, una banda anarcopunk hardcore de Washington, i us porto un tema que és un avançament del nou disc que trauran aquest any, i el tema en qüestió es diu Class War. Sonava prou bé. No t'has quedat gens curt, no? No. No és la bestialitat que ha portat el Pau a la tercera ronda, però... Però anava escopetejats. Era una bona puncarrada. Sí, i a més està gravada en directe, eh? Que sí? Sonava prou bé per la puncarrada que era. Sí, tant que sonava bé. Està gravat així com a una plaça de Washington, suposo. No conec gaire. Però sí, sí. Molt bé. La veritat és que sí, molt ben contundent, ben rapideta i ben guitarrejada i bones veus també. Li fotien candela en general. Molt guapa, molt guapa. I ara què li fotràs tu? Mira, doncs més candela. Arriben els Antipàtics, aquesta banda... Que treuen nou treball. Estan ahí. Senyor. Antipàtics, aquesta banda de punk rock català de Terrassa i Rodalies, formada el 2009 i dissolta el 2017. Dissolta fins fa poc han tornat a la càrrega. La banda està formada per l'Uri, el president, el Marc i el Xavi Escribano. Us portem el seu darrer tema, que serà l'avançament del nou treball, per lo que sembla. Sí, eh? Bueno... Tu deus haver documentat més que portes la cançó, cabron. A veure, però sí, a mi em sona que sí, no? Esperem que sí. Gravat a AM Studio. Ha hagut una mirada còmplice aquí, però no em troba la complicitat. Clar, perquè jo no tenia la informació i he pensat, el Ricky que ho ha dit primer segur que la té, però m'has deixat més tirat, me cago. Però no passa res, jo... Ja ho trobarem al següent programa. I tant, li direm alguna cosa a aquesta colla, que són col·legues. Gravat a AM Studio i la W per Xavi Escribano i Marc Boira, masteritzat a Ultramarinos per Víctor García i vídeo d'Albert Perdices. Mai s'han mossegat la llengua i en aquesta ocasió no han fet cap excepció. Us deixem amb aquesta gardela que porta com a títol Under Rock i ja escoltareu que no deixen títere con cabeza. Enxúfala. No és bestial, Anda, rock, avorrit, avorrit, avorriment, Lluís Andrau. Convallars retirats, hipiosos camuflats, bomberos fracassats, tots domesticats, salvadors de la cultura, tot ben amanyat. I el senyor Lluís ja el tenim apoltronat. No hi ha cap grup amb una mica d'emoció, i un darrere l'altre et van entrar amb calçador. Déu-n'hi-do, quin esgarrifó, sembla el cançoner. Brutalíssim, eh? Mare meva! Com si no haguessin marxat, tu. Com si no haguessin marxat. La veritat és que no deixen títere con cabeza, la veritat és que deixen End the Rock a l'altura del betún i és que, sí, una mica està feta per modernillos. Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin sarau que li han els antipàtics, quines ganes de que tornessin, quina bona benvinguda que han tingut i quin tema zarrànganos han tret de la xistera la colla de Terrassa i Rodalies. Quina gardela més guapa i quina ballaruca més punky yankee, més genuïna que fan els de Terrassa. Sí, sí, totalment reconeixible el que fan. Molt bé. Molt la veritat bé. És que els trobàvem a faltar, clar que sí. Molt bé, més música combativa. Arribem ara a la quarta ronda del Mestre Tecles. Sí, me'n vaig cap a Múrcia. Us presento banda que crec que no ha sonat aquí el pim-pam-pum. Són la Bana, el Manu i el Guille, de Múrcia, com dèiem, i són la banda Cromo. Amb dièresi? Que jo sàpiga, no. I podríem dir que és homònima perquè, o self-titled, perquè el 2001 vam treure només aquesta cançó que es deia El Coleccionista. Ajà. Que Cromo, El Coleccionista. Ah. No té res a veure amb col·leccionisme de cromos. Si escolteu la lletra, no... Però jo és el primer que... Clar. És el primer que pensa. Cromo, El Coleccionista. Però no. Perdó, eh? I ja està, Cromo, El Coleccionista. Pues a veure com sona, no? Enxúfala! Obra maestra. opa, ei. Yeah. Que punk fosc, no, sí, sé, sí, sí, no sí. sé com definir-ho. Mm-hmm. Sonava escorbuto, sonava ahí sí, clàssic. Mica, sí. Classicón. Molt guapa, la veritat és que excel·lent la proposta del mestre Tecles, una vegada més. Seguim aquí al Pim Pam Pum, seguim. Continuem a l'edició 412, el més calent és a l'Iguera. Ara baixeu uns quants decibels de la ràdio, sí. Que del Pau. Sí. Sí, sí, sí. Després de la segona i la tercera, la quarta i la cinquena, estem una miqueta així... Sabem comptar, avui? Molt bé. Sí. De moment sí, tot arribarà. A veure, sí, no, a veure, a vegades ens en va la castanya i no sabem ni comptar. No, no. També passa això, com els programes que portem. Exactament, que no sabem ni en quina edició estem. Bueno, va, posarem una altra cançoneta, que és homònima la cançó amb el nom del grup, però no amb l'àlbum, que no sé com es diu l'àlbum, però és igual. Bueno. Que és Ella se peló. Una banda, així com vam posar una cançó d'un grup de Guadalajara no fa molt, em sembla, pues aquest cop és Guadalajara, però Mèxic, l'altra banda. Uh-huh. I aquesta banda, el nom es veu que ve de... Bueno, que van tenir una pèrdua d'una amiga i que es va suïcidar, i aleshores doncs, van posar aquest nom al grup i a la cançó, així que es diu Ella se peló. I ja veureu, sí, bueno, a vegades també... ho havíem comentat algun dia, sí. També està bé tenir el dret sobre la teva pròpia vida, i no? Tant. No sé el cas, no sí, sé ben sí, bé sí. Com va anar, però bueno, que és tot un debat que no entrarem al jardí perquè no ens agrada molt podar. Al revés, ens agrada molt podar i no ens agrada la disbauxa, no? Sí. Ens agrada la disbauxa? O no? També. Ens agrada tot, eh? A mi m'agrada tot. Doncs us deixem amb aquesta gent de Guadalajara, d'Ella se peló. Som-hi! ¡Os vamos a dar la madre! Bé. Amb força, la sí, veritat. Tant. Ella se peló. Ella se peló, sí. Es notava també l'angoixa de la situació, amb la mm-hmm. manera que tenen de cantar-ho. Sí, sí. La ràbia i la... no sé si frustració o què. Mm-hmm. Que bèstia. El Pou. Sentiment. El sí, sentiment sí. Estava ahí, sí. I tant. Molt bé, doncs la veritat és que no ha deixat indiferent a ningú aquest tema zarrangano del mestre Pou i ara em sembla que arriba una seccionassa. Ara arriben llibres combatius. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse pajas. Doncs sí, arriba a la secció de llibres combatius. Avui us porto una primícia d'aquesta setmana, pràcticament. Són aquestes coses de tenir una, editorial i és que faig, em faig autobombo i quan no em preparo gaire un llibre pues porto dels meus. I us porto Anarquia, una guia gràfica escrita i il·lustrada per Clifford Harper. És una edició, és una coedició editada per Bauma i per les companyes de Xile Mar i Tierra, que feia ja uns quants anys que s'estava coent, però bueno, les companyes de Xile, entre diverses històries, entre insurreccions i tal, pues, ha costat una mica que sortís, però per fi la tenim aquí i és la primera traducció al castellà que es fa d'aquest llibre, que es va publicar originalment el 1987 a Anglaterra amb el nom d'Anarchy a Graphic Guide per Camden Press. I això, us comentava que està escrita i il·lustrada per Clifford Harper, que us ho dic en castellà, és un activista comprometido con el anarquismo, quien no se considera un artista, sino un artesano que acerca sus trabajos a aquellos que por medio de sus ilustraciones e imágenes se sienten identificados con aquel impulso de rebeldía que bulle en sus producciones. Ha sido un prolífico ilustrador cuyo trabajo se ha diseminado en varias y diversas publicaciones radicales. Como un igual entre sus iguales, la gráfica de sus imágenes nos sumerge en las turbias aguas de los conflictos sociales desde una perspectiva radical, certera y, por sobre todo, consecuente. Los retratos realizados por Harper, trabajador y artesano gráfico, logran plasmar la esencia de cada uno de los revolucionarios y revolucionarias activistas reconocidos ampliamente entre la trama rojinegra del anarquismo y que han formado parte de nuestra historia. Es una de las más elocuentes formas de descripción sin palabra alguna. Cuando las penurias son las mismas en cada rincón del orbe, no existe palabra que pueda graficar quizás aquellas convulsiones, por tanto, viene a ser la imagen, lenguaje universal y originario desde la antigüedad más remota, el medio para dejar una simiente o huella que permita reconocer tales procesos históricos de subversión, rebeldía y lucha de aquellos quienes han transitado en búsqueda de un mejor camino para la naturaleza. La lucha por la libertad es la lucha por la vida, y viceversa, y aquella vida intensa y revolucionaria de aquellos seres libres, anónimos, anónimos, colectivos o bien identificables por su aporte a la causa revolucionaria, ha tenido un sitial en esta guía del ilustrador ácrata. En este mosaico de piezas no solo valoramos el trabajo realizado en la secuencia de imágenes, concatenación de elementos que nos permiten esclarecer aspectos relevantes de los sucesos entre los cuales los trabajadores y revolucionarios han tenido un protagonismo esencial dentro de los procesos históricos, sino que además, en la descripción que se hace de cada una de ellas, de ellas secuencias, que como ya lo decía Reclus, nos permite evidenciar en este entramado de sucesos aquello que forma parte de la evolución transformadora de nuestra naturaleza. Evolución es revolución. A más de 30 años de realizada esta labor, nos sigue pareciendo de gran necesidad y un aporte significativo para comprender los procesos históricos del anarquismo en diversas latitudes del orbe. Es por ello que Bauma Ediciones y Editorial Mar y Tierra han aunado esfuerzos con el propósito de presentar esta primera edición en español de la obra de Clifford Harper. Consideramos que con este trabajo de edición apuntamos justamente a dos de los aspectos esenciales de la difusión de las ideas que nos mueven. En primer término, el de aunar esfuerzos, que pese a las difíciles condiciones ante las cuales nos enfrentamos en estos actuales y complejos momentos, nuestro empeño y tesón por llevar a cabo práctica de afinidad y solidaridad, nos permite entrelazar y coordinar una labor que consideramos necesaria a fin de plasmar un vínculo entre nuestras regiones, así como la necesidad de verter al español una obra que consideramos representativa y esencial por sus alcances, ya que en ella no solo presentamos a su ilustrador y creador, sino también hechos y acontecimientos que han marcado el devenir de nuestra historia, de aquella historia desdeñada, tergiversada y muchas veces demonizada por aquellos que ansían anular las consecuencias y moldear de un modo unilateral y a su antojo los caminos por los cuales debe transitar a conveniencia los que para ellos no son más que los siervos de la gleba. Para cuantos investiguen la inagotable labor de Clifford Harper en nuestro idioma y en estos días, de seguro se encontrarán con muy pocas alusiones o referencias a su persona. Tal obstáculo se debe, en parte, a que su obra no ha sido vertida al español. Quizás sea porque, desconfiado del lenguaje y la palabra, que muchas veces miente, nos incite a indagar en aquello que nos haga sentir la fuerza revolucionaria que proyectan sus imágenes. O bien porque, sin más, tales ilustraciones nos inviten a generar un vínculo que trasciende la palabra misma. Nuestro autor no se contenta con solo mostrarnos parte de aquello que atañe solo a su región, sino que con trazo firme, detallado y consciente nos muestra una síntesis de todo un proceso, preñado de experiencias que nos permite una mayor y mejor comprensión de lo que ha sido la historia del movimiento anarquista, sus luchas, sus constantes desvelos, sus contradicciones y su ímpetu insurgente que cada día se renueva como una flor para las nuevas primaveras. Toda su producción pareciera formar parte de una misma gavilla. Un manojo de solidaridad, optimismo y consecuencia que busca nutrir en sus imágenes el ingobernable anhelo de nuestra emancipación. En tales hitos, Harper ha sabido infundir su sello tan particular como identificable. En cada una de sus ilustraciones, este artesano ha moldeado con cuidado y precisión el esfuerzo de millones que incansablemente han luchado por aquel espacio de libertad que es el motor del ser humano. Esperamos que este trabajo aliente a otras editoriales afines para que pronto las obras de este autor sean apreciadas en otras latitudes. Mar y Tierra Ediciones y Bauma Imprenta Editorial. Ja, això, és, quin això, pròleg més xulo. Això era una part del pròleg que vam fer amb les companyes de Xile i que retrata una mica pues, la figura de Clifford i d'aquell llibre, no? En concret. La veritat que és un... Tu no vols un autobombo, però ojo si no existís Bauma. O sigui, feu una feina espectacular de difusió de materials que d'una altra manera seria impossible que la penya d'aquí tingués accés i aquí us hem d'agrair la veritat. Bueno, és una feina que fem totes les editorials que estem als marges, no? I que d'alguna manera volem donar visibilitat a aquests continguts que també històricament han estat al marge. Aquest llibre és per mi és una proposta molt interessant, sobretot per introduir-se a la història de l'anarquisme, de la idea, perquè com comentava abans, pues, explica tots els processos històrics des dels inicis del pensament fins a l'actualitat, diguem, fins al punk i així, i fa també com un viatge entre diferents personatges històrics del que és l'anarquisme, i està molt ben il·lustrat, vull dir, tots els textos acompanyen amb imatges del Clifford, que la veritat que és un format que acompanya molt des del meu punt de vista a la lectura. Vull dir, ja us dic, no és un assaig sobre teoria anarquista, sinó que és un llibre històric, molt planer, molt fàcil de llegir, però molt interessant per introduir-se a dintre del que és la idea de l'anarquisme. Jo personalment és un llibre que he coordinat i que estic molt content de fer-ho, i com també comentava abans el pròleg, per mi el més important és aquesta coordinació que hem fet amb les companyes de Xile, i que ha sortit aquesta primera coedició, que esperem que sigui la primera de moltes i que puguem disfrutar des de diferents latituds del globus de tota aquesta literatura o textos. Ja sabíem que a nivell musical te n'anaves molt a Xile, però ara també a nivell literari. Sí, bueno, és que tenim bones amistats per allà. Molt bé, Manolo. Excel·lent la proposta d'avui. La veritat és que, ojo, perquè encara falta, però s'aproxima perillosament Sant Jordi, i ojo, perquè aquestes meravelles que ens explica el Manolo poden ser molt bones troballes per a aquestes dates. Esperem a poc a poc tots aquests llibres que estan en castellà que puguin anar sortint en català també, que la veritat que crec que és important publicar en català també totes aquestes històries anarquistes i teoria. Ja d'aquí uns mesos ja us portaré una molt interessant. I per amanir tot això us porto un grup que com no podia ser d'una altra manera és de Xile, una banda de punk hardcore que es diuen Antigua Herejía. I el tema de l'àlbum Anarquia o Barbària del 2019 us porto un tema que em sembla que es diu El triunfo de la muerte. El triunfo de la muerte. Ahí va. We'll be right back. Joder. Que gran. Contundència. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Després d'Anarquia, una guia gràfica escrita. No, una guia gràfica, perdó. Una guia gràfica de Clifford Harper. Això entrava bé. Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Mare meva, tio. Em quallava més el disc, es deia Anarquismo o Barbarie. Jo crec que entrava bé. I la Barbarie l'hem vist ara. Sí, no, no. Des de Xile... Ha sigut el triunfo de la muerte. O sigui, clarament, clarament. Mare meva. Mare meva, ens ha deixat totalment esturades aquí al pim-pam-pum. No, no, no ens sabem avenir. No sabem ni què dir després d'aquest temazo que ha tirat el Manolo. I el que sí que sabem és que arriba a la darrera ronda. Sí. Sí, mira, al final se m'haurà fet ràpid i tot. Sí. Tot i que he començat bastant espès amb Semblava el, que no, eh? Amb el maleït gos que se m'ha menjat els deures. Cago en dena. Doncs mira, jo marxaré lluny, però no tant. De Xile ens anem a Xilitol. Ben trobat, Sí. És Xilitol, que és una banda de punk hardcore d'Olimpia a Washington, formada el 2016 per Laura, Jake, Winter i Colter. Ja veureu que fan bastant el bèstia també. Us porto un tema del seu segon àlbum d'estudi que es diu Is Toxic to Pigs, o sigui, és tòxic pels porcs. És un àlbum que va sortir el 2017 i el tema en qüestió es diu I Don't Wanna Be Punished, no vull ser castigada, i ja veureu que també sona que trona. I Don't Wanna Be Punished, de Xilitol, fent el bèstia des d'Olimpia a Washington. Què us ha semblat? Podrien ser de Xile. Podrien ser de Xile, sí, sí. De Xilitol. Xilitol. Molt interessant també la veu, el registre tan agut però trencat alhora. Sí, sí, sí. I a més, que s'entenia. O sigui, bueno, sí, dins anglès, de tot, sí. Vull dir, estava trencant la veu, s'entenia força bé. La música despentinava, però sí, la veu s'entenia, és veritat. No és fàcil. No, en absolut. Això. Molt interessant. I què passa amb Washington avui? Mira, estem ahí de Washington. Washington Bullets. Molt bé, doncs després d'aquest temazo de Xilitol, arriba la darrera bala del mestre Tecles. Està acabant aquesta edició 412, família, però el més calent és a la Higuera. Tu t'has quedat a gust, Isma, amb l'última bala, però jo també em quedaré bastant a gust. Porto una banda que tinc allà a la carpeta d'un dia d'aquest sonarà, bastant temps. Són els Wake Up Candela, tot junt, Wake Up Candela, amb exclamació final. Wake Up Candela! Candela! Són de... Aixeca't, no? Wake Up és aixeca't? Desperta't. Són de Madrid, tot i que tenen un nom que no és així molt monosíl·lab, però són de Madrid. Bueno, això posat... ho escriuen tot junt. Clar. Per fer-ho més curt, no? Alguna dièresi? No, això no. Però és que si no els farien fora de Madrid. No podrien tocar en aquesta escena. No. Mireu, és un... Wake Up Candela van treure... Tenen diversos treballs, però jo us porto un del 2020 que es diu In Hostile Land, o sigui, en terra hostil, i la cançó que he triat es diu My Name is Babylon, i bueno, pues amb això m'acomiado jo. També no és despentinada nui, però és prou contundent, i la lletra podria haver sigut també pel programa especial 8M que vam fer, i bueno, amb això m'acomiado jo. Wake Up Candela, My Name is Babylon. Canyo que de la bona. Thank you. get together so to get. I never be the kind of person who's lucky on the cheek. I weep them down for no one. Ben bona, ben bona, ben bona. No ho semblen de Madrid, eh? No ho semblen. No, no. Ni per l'idioma, ni per lo que acostumem a portar nosaltres de Madrid, que és un altre gènere musical totalment diferent. Això és espectacular, per això, eh? I la veu ben guapa. Molt. Sí, m'amula, sí. M'amula molt. Veu potent, música sí, sí. Contundent. Ben xula. Sona bé, no? Qualitat sí, sí, sí. De so... Molt bé. Saben el que es porten entre mans, aquesta colla? Clar que Wake sí. Up Candela. Wake Up Candela. Molt bé. No sé si havien sonat. Crec que no. Pues benvingudes al Pim Pam Pum, clar que sí. Molt bé, doncs després d'aquesta cançó del Mestre Tecles... La meva última, ja. Arriba al final del programa, perquè mm-hmm. Tot el que comença acaba. I aquesta edició 412 toca la seva fi. Fem el resumint, no? Pues vinga, va. Mira, aquesta edició 412, com us dèiem, és un programa dedicat molt especialment a la nostra ràdio amiga, Ràdio Pinsania, a les zones lliures del Berguedà, i també a la jornada de ràdio en directe que estan organitzant pel proper 26 de març a l'Ateneu Llibertari del Berguedà. A la secció Llibres Combatius us hem presentat Anarquia, una guia gràfica escrita i il·lustrada per Clifford Harper i editada per Bauma i Mari Tierra. I a la secció Foli Seitan... Foli? Foli, hem degustat el temacle Not in Our Nature... The I and Ideal. I a la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a Aisea, a cantant i ànima de la banda bilbaïna Lentejas. Així ha sigut, i ens hem passat d'allò més bé amb un munt de cançonasses que esperem que hagueu gaudit, però encara en queden dos a la recàmera, que són les dues últimes cançons del Pim Pam Pum d'aquesta setmana, com sempre. La primera em sembla que la tires tu, Mestre Pou. Doncs sí, des d'aquest LP compartit entre OVNI i MOB, l'LP MOVNI, posarem la cançó de MOB, MOB ara Hardcore. Ara portes l'altra, molt bé. L'altra, sí, sí. Ja veureu que MOB Hardcore era una banda de Madrid de hardcore, tirant més a crust, que aquesta cançó és Eres como quieres, i realment tots tenim un background, tenim una història, unes coses que ens han marcat, però tu t'acabes definint també a tu mateix. I tant. Tots lluitem per definir-nos com volem ser, i aquesta cançó va d'això, Eres como quieres. Molt bé, i la cirereta del pastís la posarà el Mestre Manolo, amb què, guapo? Doncs jo, per acabar, us porto els Golden X-Hertz, una banda com de Bogotà, i com es defineixen és Straight Edge Hardcore del Tercer Mundo, i us porto el tema de l'àlbum Aurora del 2015, Somos Libres. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses acabarà aquesta edició del Pim Pam Pum, l'edició 412. La propera vegada que ens escolteu en directe serà des de Berga, a la jornada de ràdio en directe que estan organitzant la gent de Ràdio Pinsania a l'Ateneu Llibertari del Berguedà. I no sé si volem afegir alguna cosa més, família. Res, que ganazes d'anar cap allí, un altre cop d'excursió. I fa molt poquet vam anar... a l'hospi i ara ja tornem a sortir. Això, i tant. Com es nota que en teníem ganes. Sí. Moltes. I moltes ganes d'anar a veure les amigues, perquè realment sempre fa molta patxoca poder sonar allà, perquè estem molt, molt agraïts sempre. però poder fer unes jornades de ràdio compartides amb ella serà impressionant. I tant, sí, sí. Moltíssimes ganes. Jo abans ho pensava, que quan vam anar allí a Berga la primera i única vegada que sí, hi hem anat a fer un pim-pam-pum allí, ens van deixar el seu propi estudi, jo estava a la peixera, sí, cosa rara perquè quan ho fem aquí al nostre cau no hi ha peixera, estem tots en una taula rodona tots junts, i allí la peixera pues, bueno, tenia la seva gràcia i tal, però el proper dissabte no crec que sigui... No, serà al carrer. A la ràdio, serà al carrer, una plaça o i tant, així, no? I tant. Serà... Bueno, sí. No, a una plaça no, és allà a l'Ateneu Llibertari, no sí, sé si serà dintre o al pati o... Vale. Sí. O al pati o... No, sí, tenen una entrada força grossa, sí, potser que sigui sí, allà. A més, aquell dia és el que canvien l'hora. Sí, eh? Hòstia. Sí, pitjor m'ho poses. Molt bé, família, doncs així acaba el pim-pam-pum. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta.